crystal sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba-da-da-da, da-da. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Ben je dan een zelf ingenomen kwast? Als je zegt tegen je geliefde, je gaat nooit naar de hemel als je mijn hart breekt. Nou, ben je mooi klaar mee. De Stylistics. Prachtige muziek hier in De Late Avond. The Beautiful South hoor je ervoor met Dream a Little Dream. Die we natuurlijk kennen van Mama Cass. Weet je nog? Lang geleden. Tijd voor ons eerste onderwerp. Ik trek alvast mijn sportschoenen aan en luister mee met jou naar Herman de Bruin. Ik ga praten met Annemarie Meijers, is mijn gast in de studio. Annemarie, welkom. Ja, bedankt. Jij bent bewegingscoach, vakdocent bewegingsonderwijs. Klopt. Beweeg je zelf heel vaak, heel veel? Ik probeer wel minstens 3 keer per week te sporten. Ja, van mijn werk. In de sportschool of gewoon? Nee, niet de sportschool. Dat is niet mijn ding. Hardlopen, wielrennen, zwemmen. Is een beetje de triathlon sporten. Okay. Dat is een beetje mijn ding. Ja. Wat doet een vakdocent bewegingsonderwijs eigenlijk? Onderwijs, dat betekent scholen? Ja, nou, als vakdocent geef je gymlessen op scholen. Hmm. En dat doe ik dus ook. En wij zijn een organisatie waar meerdere vakdocenten werken. En we kunnen door scholen ingehuurd worden om gymlessen te geven. Zodat ze niet zelf iemand in hun formatie hoeven op te nemen. Omdat het is steeds meer verplicht om echt iemand die ervoor geleerd heeft de gymlessen te laten geven. Nou horen we altijd dat sporten op scholen onderaan de ladder staat, zeg maar. Want bewegen. En we moeten veel meer bewegen. En de kinderen moeten leren bewegen. Merk je daar iets van, dat moeilijk is? Nou, het wisselt per school. Er zijn scholen die vinden sporten juist heel belangrijk. En die hebben het heel hoog staan. Maar er zijn ook scholen die vinden het minder belangrijk, omdat de inspectie daar gewoon minder waarde aan hecht. Ja, en dan gaan taal, rekenen en al dat soort dingen gewoon voor. Maar ja, als taal belangrijk is, taal is heel belangrijk, rekenen is heel belangrijk, dan zou bewegen toch ook heel belangrijk, dezelfde orde van grootte moeten zijn. Nou ja, ik denk dat bewegen meer is dan dat je motorisch vaardig bent. Het helpt je ook gewoon bij leren en bij... Goed, het zorgt ervoor dat je beter kan concentreren, dat je beter dingen kan onthouden. Dus het is een beetje een win-win situatie bewegen, denk ik. Maar in het onderwijs is het niet verplicht om zoveel uur per week bewegingsonderwijs te geven? Nou, het is wel verplicht. Maar er wordt niet zo op gelet, begrijp nou, ik. Nou, dat is een beetje het ding, denk ik. Ja. Kan je daar iets aan doen of zeg je, het is zoals het is? Nou ja, vanuit het Rijk wordt het nog wel wat nog meer verplicht. En ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar volgens mij moet er 2 keer 3 kwartier gegymd worden. Dat is wel een soort verplichting. Ja, maar heel veel scholen komen niet verder dan 3 kwartier in de week. Dus ik hoop dat er wat meer naar gekeken gaat worden in de toekomst, dat het ook echt gebeurt, zeg maar. Ja. Maar het blijft een beetje ondergeschoven kindje. Dat is vreemd eigenlijk. Ja, ik denk dat gewoon nog niet zo erg de waarde goed wordt ingeschat door alle leerkrachten en directie van scholen en dergelijke. Maar heeft het bewegingsonderwijs nog gezegd tegen de nieuwe regering, die er nog niet is, maar naar de regeringsverklaring toe of naar degene die nu zorgt dat alles erin komt, dat moeten we meer doen? Dat moeten we belangrijker vinden? Of heb je daar geen idee van? Nou, ik heb geen idee hoe dat is gegaan, maar ik ben wel blij dat de regering het heeft opgepikt dat het belangrijk is. Dat dus wel. Ja. Maar wat betreft jouw lessen, die gaan gewoon door en die probeer je op alle scholen te doen zoals dat nodig is. Ik geef zelf niet heel veel gymlessen, omdat ik heel veel ook andere taken heb als buursportcoach. Maar verder bij ons, volgens mij geven wij op een heel groot deel van de scholen in de stad les inmiddels. Ja. Dus dat, en die buurtsportcoach, dat is in Vlaardingen is weer een andere richting die je beoefent? Eigenlijk is onze organisatie een beetje opgesplitst in 2 delen. 1 deel, of 2 helften, zeg maar, van personeel. En de ene die geven vooral heel veel gymlessen. En de andere helft die zijn buurtsportcoach. En ik ben bijvoorbeeld buurtsportcoach gezondheid. Dus ik ben heel erg gericht op gezondheid in de zin van gezond gewicht of water drinken, dat soort dingen. Ja. Maar omdat wij gewoon heel veel vragen hebben van scholen, moet ik ook nog 1 dag in de week gymles geven. Ja, maar dat is ook voor de kinderen. Maar die buurtsportcoach is ook voor andere mensen, begrijp ik. Ja, niet alleen voor kinderen. Ja, nee, zeker niet. Ook de ouderen en volwassenen en kinderen, tieners, alle leeftijden. En hoe kom je daar dan mee in aanraking? Via heel veel verschillende wegen eigenlijk. Kijk, de kinderen die vinden we op de scholen. En de ouderen vinden we bij allerlei partijen die met oudere organisaties en dergelijke. Oké, daar probeer je binnen te komen en mensen wat te stimuleren om te blijven bewegen. Nou, en vaak zijn die organisaties ook wel echt heel betrokken daarin. En die snappen wel de waarde daarvan. Dus het is fijn om daarmee samen te werken. En die weten ook wel dat dat nodig is natuurlijk. Zeker, ja. Buurtsportcoach in Vlaardingen. Is er een website waar mensen wat kunnen vinden? De website van Vlaardingen Beweging. Vlaardingen Beweging. Stichting VIB.nl. Kijk, mooi verhaal. En mooi bezig zijn met bewegen en bewegen voor kinderen, dat zou nog beter en mooier kunnen. Zeker. Dat heb je in ieder geval duidelijk uitgelegd. Annemarie Meijers, buurtsportcoach. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat je allemaal aan het doen bent. chassons gris avec mes amis. Où sont Patricia et Corinne, leur mini jupe en jean, les poufs en sky et Barry White. Et les murs de paillettes, tous les mocassins partagent mon chagrin. Le gin et le whisky coca me donnent des sanglots dans la voix. Les aujourd'hui, la série des slow est finie. Qui va couper les lights sur Barry White? Tot middernacht, de late avond. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Yeah. never needed anyone. And making love was just for fun. Those days have come. Een bijzondere uitvoering van All By Myself van Eric Carmen. Nu gedaan door Celine Dion. Lekker. Op zo'n avond als vandaag. All By Myself dus. En Frada met Barry White. In een ogenblik, over een paar minuten al, de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de Pietje Belprijs. Hij heeft hem uitgereikt. Dat is een hele goede gebeurtenis. Want dat is een belangrijke prijs. Hij wordt uitgereikt, of werd uitgereikt aan Mieke van der Linden. En hij doet zo meteen een lofzang op Mieke. Hoe het zit hoor je zo meteen na een prachtige van Arlo Parks. Een heldin in Engeland, maar nog wat onbekend in Nederland. Met Just Go. Should just go. You know bitter blossoms fast. Won't deny I missed your choice of words, but I can't go back. Begging me to change my mind. Said you're feeling dead inside without me. As I watched you welling up, change that much. Why don't you just go? Why don't you just go? Just go. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik heb een bijzondere gebeurtenis achter de rug. Verleden week vrijdag mocht ik voor het eerst van mijn leven een prijs toekennen. Je steekt dan een lofrede af, zo indringend dat de gelauwerde er het schaamrood van op de kaken krijgt. Nederlanders houden van een feestje, maar in het middelpunt van de belangstelling staan omdat ze zelf het feestvarken zijn. Dat gaat ze minder goed af. We zijn allemaal opgevoed met bescheidenheid en doe normaal, dan doe je gek genoeg. Krijg je van huis uit niet mee hoe je complimenten in ontvangst moet nemen. Daar zijn Amerikanen en inwoners van Zuid-Europese landen veel beter in. Het ging om de Pietje Belprijs, die na 10 jaar eindelijk weer werd toegekend. De verlegen gelauwerde was Mieke van der Linden, die de stad Rotterdam al een dikke 30 jaar op de ene verrassing na de andere trakteert. Ze is journaliste, radiomaakster en vormgever van evenementen, maar daar gaat het niet om. Dat bepaalt hoogstens de plekken waar je haar tegen kunt komen. Radio Rijnmond, het Filmfestival Rotterdam, Marlies Dekkers, De Doelen enzovoorts. Een van haar recente wapenfeiten is het organiseren van zwembadmiddagen voor honden. Maar ze heeft ook in het kader van het Filmfestival Rotterdam openluchtvoorstellingen georganiseerd op Zuid, waar mensen naartoe kwamen die anders nooit kennis hadden kunnen maken met de bijzondere films die op dat festival elk jaar weer uit de hele wereld worden vertoond. Met het geld dat aan de prijs verbonden is, wil ze een soort hoofdkwartier maken voor een Marokkaanse meneer, van wie niemand weet of hij een geniale kunstenaar is, dan wel een gek. Maar iedereen in het oude westen van Rotterdam kent hem en noemt hem de Veerman. Je kunt hem op bepaalde kruispunten aantreffen, altijd in een excentrieke outfit die iets te maken heeft met de actualiteit. De omwonenden houden van de Verenman, maar de politie probeert hem steeds weg te sturen, want op zulke kruispunten leidt hij de aandacht af van de weggebruikers. Mieke van der Linden echter vindt dat de stad zo'n man juist moet koesteren. Hij is niet in eerste instantie een gevaar op de weg. Hij is in eerste instantie een kunstenaar. Hij verdient juist ruimte om zichzelf en zijn visie tentoon te stellen. De betekenis van Mieke van der Linden ligt in het feit dat ze altijd en overal mensen vindt die het verdienen gehoord te worden, maar die worden genegeerd en door de groeggemeente opzij geschoven en in een hoek gedrukt. Dat bracht ze dan ook in haar dankwoord loeischerp naar voren. Ze ging tekeer tegen het netwerk van ambtenaren, politici en ondernemers dat in Rotterdam feitelijk de macht uitoefent en geen steek geeft om het lot van de gewone Rotterdammers als hun megalomane projecten maar worden gerealiseerd. Als Rotterdam maar volgestopt wordt met hun gelijken. Dat is trouwens in heel de Rijnmond het geval. Zo mikt mijn vaderstad Schiedam officieel op het aantrekken van jonge, kapitaalkrachtige gezinnen. En men wil niet zijn, zoals men het tot voor een paar jaar durfde te formuleren, het afvalputje van de Rijnmond. Afvalputje. En dan gaat het over mensen. Dan wordt er over mensen gepraat. Besef dat wel. Mieke van der Linden maakt zich kwaad over het feit dat dit soort projectontwikkelaars zich ook nog durven te bedienen van een taaleigen dat zij voor Rotterdams aanzien. Ik ga haar nu letterlijk citeren. Deze woedende woorden komen uit haar dankwoord. Ze zijn gericht aan de spindokters op het stadhuis en bij de grote bedrijven die een vals beeld schetsen van de stad en zijn inwoners. Hier begint het citaat. Ik heb een boodschap aan de tekstschrijvers van Rotterdam. Hou op met die natte thee en dat lopen te zeiken. Hou op met dat neoliberale make it happen. Moeten Rotterdammers zich invechten, zoals Rutte ooit zei. En hou op met die zogenaamde opgestroopte mouwen waar we blijkbaar mee geboren zijn. Jullie schreven over Geuzert en Rotterdammert. Over ja toch niet dan en pleur maar in mijn tassie. Einde citaat. De spijker op de kop. Het beeld van Rotterdam dat met behulp van dit namaakdialect naar buiten wordt gebracht, is veel te onecht. Het is vals. Rotterdam moet op deze bezetters worden terugveroverd. Aan Mieke van der Linden draag ik op Rotterdams vlag van de grote componist Bart Verhangen, zoals uitgevoerd door de Marinierskapel en Tamboers en Pijpers. De opname werd een jaar of 7 teruggemaakt in de Doelen. Let's head to the stars and leave everything behind us. With all our brothers out to the universe. With so many light years to go and things to be found, I'm sure that we all will meet. Prachtig. Ali Bruna. The Final Countdown. In een ogenblik gaan we luisteren naar een mooi onderwerp. Cycle for Hope. Dat klinkt goed. We gaan het doen. Zometeen dat gesprek beluisteren met Herman de Bruin. Na Gary Halliwell en Calling. Evelien van der Ark is mijn gast in de studio. Ze is teamleider marketing en communicatie van De Hoop in Dordrecht. Evelien, welkom overigens. Ja, jullie gaan een Cycle for Hope organiseren. Zeker. En dat is fietsen. Dat is fietsen, klopt. Voor dat instituut De Hoop. Voor De Hoop. Ook voor De Hoop van om een beter leven of beter werken met elkaar. Zeker De Hoop op een beter leven. Ja, ja? We fietsen onder het motto confronteer jezelf, help een ander. Nou, daar zit denk ik al heel veel in. Ja. Onze fietstochten zijn van gezellig tot zeer pittig. En ook een fietstocht die wat minder lang is, dat is voor sommige mensen echt een confrontatie. Als je nog nooit gefietst hebt, is 50 kilometer soms best ver en krijg je ook zadelpijn van. Ja, dat is heel eind, ja. En je laat jezelf sponsoren en daarmee help je dus echt die ander. En die ander, dat zijn mensen die geholpen worden bij De Hoop. En dan vooral voor de projecten die niet vergoed worden door zorgverzekeraars of gemeentes. Ja, de extra projecten waar je extra geld voor hebt. En dat is dan gewoon een sponsorfietstocht, zou het je kunnen zeggen. Het is een sponsorfietstocht, ja. Even voor de duidelijkheid, De Hoop is? De Hoop is een GGZ-instelling in Dordrecht. Mm-hmm. Van oudsher echt begonnen als verslavingskliniek. Zij leveren een zorg met een plus, noem ik het altijd. Ze werken vanuit de christelijke identiteit. En er zijn een aantal projecten die niet vergoed worden door gemeentes of zorgverzekeraars, die wij wel heel belangrijk vinden. En dat zijn precies de projecten waar wij als Vrienden van De Hoop aan bijdragen en waarvanuit wij die Cycle for Hope-tocht organiseren. En om een klein voorbeeldje te noemen, dat zijn bijvoorbeeld de inloophuizen. We hebben 3 inloophuizen in Dordrecht, Vlissingen en in Katwijk. Mm-hmm. Waar mensen zonder te registreren laagdrempelig binnen kunnen komen voor hulp bij wat administratie, een bakje koffie, maar kan soms ook een simpele maaltijd. Gewoon even de aandacht. Echt van alles zijn. Ja. Aandacht is heel erg belangrijk. Dat is leuk dat je dat noemt. Maar dat kost geld. En dat wordt niet vergoed door de zorg. Dat wordt niet vergoed. Daar moeten de fietsers bij elkaar fietsen. Dat doen de fietsers bij elkaar fietsen. Ja. Gaat het nog even duren voordat het zover is. Maar gaat zeker nog even duren. Vanaf 1 november kan je al inschrijven. Alles is te vinden op de website www.cycleforhope.nl. Ja. Alle data's, want we hebben verschillende evenementen van toefietsen tot mountainbiken tot racefietsen. En echt onze allerpittigste tocht, een estafette van 1200 kilometer door heel Nederland, die we rondje Nederland noemen. En dat is wel echt de spectaculaire uitdaging die iedere fietser eigenlijk een keer gedaan moet hebben. Ja, ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, daar kom ik niet meer aan toe met mijn elektrische fiets. Of zou dat gaat niet meer met de elektrische fiets. Dat is wel echt met de racefiets. Ja, precies. Met helm verplicht, want we fietsen dag en nacht. Hij gaat 1200 kilometer in 48 uur door Nederland. Oh, dat wordt een afmattingstocht. Het is een afmattingstocht, het is teambuilding, het is ja, je moet het meegemaakt hebben. Het is echt een fantastisch evenement. Echt, De mensen zijn wel in om dat te gaan doen. Er zijn heel veel mensen in om dat te gaan doen. Zeker ook omdat het weer geld oplevert voor het goede doel. Zeker. Dat heeft er ook mee te maken. En er zijn ook altijd mensen waarvoor gefietst wordt, die ook in het evenement zich bevinden. Dus het is ook een heel mooi evenement om soms zomaar, als je aan het fietsen bent met een van de cliënten of oud-cliënten, cliënten in gesprek die te raken. Die dan ook meedoen, maar die voor hetzelfde doel fietsen, maar zelf ook gebruik maken van het doel. Gebruik maken of gebruik hebben gemaakt hebben, van het doel en daarom ook gaan mee fietsen. Ja. De fietstocht is van 30 juli tot juni tot 2 juli. Ja, dat is ons rondje Nederland. Rondje Nederland, ja. Zeker. En die andere fietstochten kan je allemaal vinden op de website. Alles is te vinden op de website. Ja, ja. En vanaf 1 november, zei ik al, kan je je aanmelden. Maar je kan ook alvast van tevoren even kijken op de website. Zeker, Noem de website nog een keer. www.cycleforhope.nl cycleforhope.nl. Dat is dan duidelijk hoe dat zit. Ik hoop dat jullie heel veel geld binnenhalen. Is dat vorig jaar goed gelukt? Of vorig jaar niet natuurlijk. Het was een beetje een lastig jaar vorig jaar. Maar het jaar daarvoor, of is het nog niet geweest? Het jaar daarvoor hebben we gelukkig nog een heel goed jaar gehad. Ondanks dat toen ook al corona speelde. Maar vorig jaar was lastig. En dat was eigenlijk van Rondje Nederland de 10e editie. Dus we hopen dat goed te maken in de 11e editie. Nog meer mensen, nog meer teams, nog meer gezelligheid. Ja, bij de Olympische Spelen noemen ze 2020. Dat zou ik ook maar gewoon doen. Ja. Ook nog. Onze 10e en 11e editie. Ja. Kijk even op de genoemde website. En als u mee wil doen, gewoon mee fietsen. Want het wordt een hele sportieve strijd. Zeker. En het levert ook nog geld op voor het goede doel. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Evelien van der Ark. De Cycle for Hope is duidelijk geworden hoe dat zit. En het gaat over De Hoop in Dordrecht dus. Zeker. Nogmaals dank. In het donker is het je lach die mijn hart verlicht. Zonder woorden geef je de stilte een nieuw gezicht. De getijden ze voeren me mee als een blad op de wind. In de golven is het je hand die de mijne vindt. En laat me niet. Het einde van deze aflevering van de late avond. Do! En natuurlijk, als je naast me staat. De verliefdheid straalt eraf. Dus aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Dus ik zou zeggen, luister dan vooral weer. Intussen hoop ik dat je zometeen, als je gaat slapen, een mooie dromen hebt. En als je gaat werken en blijft werken, een goede wacht beleeft. Dus ja, daar houden we het maar bij, denk ik. Hè? Tot besluit van de show. Een hele mooie van Katie Malua. Hoor je niet zoveel meer van tegenwoordig. Wel jammer, maar ze maakte wel heel prachtige nummers. Zoals What a Wonderful World. Ik ontmoet je weer bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot dan. I see trees that are green. Red roses too. I watch them. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white. Bright, blessed days, dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The color rainbow, so pretty in the sky.